sangat manja dan tersenyum di dekatmu. Bahagia kini dia sahabatku, tak kusangka kepadaku, oh teganya hati. Mana janjimu kepadaku dulu, janji tinggal janji terpancang di hati luka ini. Pedih ku gigit bibir ini menahan rindu, rindu pada siapa lagi sekarang. Dia sahabatku, janji tinggal janji terpancang di hati luka ini. Pedihku gigit bibir ini menahan rindu, rindu pada siapa lagi. Bye.